أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة يوسف مدني سورة دي نزل شهد ورستو دا سورة تغابن أو مخي دا سورة الجمعانة ترتیب قرآنی کی یوشبیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یوسل نہم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان کا فعال غیر مناسب اوسرا غیر مناسب کارونم کوئی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پاکوالی غیر مناسبہ و سرا نامناسبہ وی ناگانی مکوی دویم ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ چی براعتو کئی دے کافرانونا مشرکانونا بائیکاٹو کئی براعتو کئی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ وی چی کل جدا شید کافران نن داغی سر جہاد ہو کئی داغی سر قتال ہو کئی داود صورت دا زجر علی القول بلا عمل کم خلق چی وینا کئی او خپل فاغی من عمل نی اللہ تعالیٰ غی تازورن اور کئی اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شیدی بحسب تکرار دری دری نمونہ دا اللہ تعالیٰ دی صورت کے بیان شوی دی صورت تا سور یوسف ویلے کی دی صورت تا سورت و حواریین ہم وی او دی صورت تا سورت و عیسیٰ ہم ویلے کی مختصر خلاصر دی صورت دارا چی دی صورت کی دری خطابات اللہ تعالیٰ ذکر کری او خطاب ذکر کی گی پا یا ایھا الذین آمنو سرا پاول خطاب کے اللہ تعالیٰ زجر بیان کر دی پا ترک دا قتال پی سبیل اللہ باننی دا اللہ پلارا کی قتال پرینک دی او پا دویم خطاب کے اللہ تعالیٰ ذکر کر دی بشارت اخرویہ او دنویہ دنیا او دا آخرت بشارت او بدرم خطاب کے ترغیب دے پا طریقی دا حواریین سرا حواریین جہاد کڑے انو تاسم دا اللہ تعالیٰ فلا رکی جہاد ہو کئی بس دار دی طول صورت خلا سرا دری خطابات پا یا ایوہ اللذین آمنو سرا سبح للہ پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ رفارا ما پی سماوات و ما فی الارض و سیدن اجپا اسمانو نکری و اجپا اسمانو نکری سبحا مخ کی معنی شو فمانا دا خضا عصر دے عجزی کئی دا اللہ تعالیٰ دا فارا آغسی دناج پاسمانو نکری و پزمائی کری وهو العزیز الحکیم او دا اللہ تعالیٰ زرور داد دے الحکیم حکمتن والدے مپسرین رکلی دی ما پی سماوات و ما پی الارض دا شامل دے مکان او مکین دوانو تا نو اسمان دا اللہ تعالیٰ تسبیحات وی نزمک دا اللہ تعالیٰ تسبیحات وی نو بدیزمک و آسمان کی جسدی اغم دا اللہ تعالیٰ تسبیحات وی دا شامل دے مکان او مکین دوانتا یا ایوہ اللذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دیکھ اللہ تعالیٰ غاول خطاب ذکر کی او پدی کے مقصد تیزی اور کولی پا قتال پی سبیل اللہ پاننی او زجر دے پا مخالفت دا قول دا عملنا یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو لما تقولونا ولی وائی تاسو پخبرو جبو باننی ما لا تفعلون اغا چکوینا پا عمل کی لما تقولونا پا جبو باننی خبری کوئی ما لا تفعلون پی العمل او پا غیبن عمل نکوئی مفسرین نکلی دی تفسیر جلالین وی بعض منافقانو دا خبر کړی و او دا غسی کوم مومنان مسلمانان دا خبر او کی وی که الله تعالی jihad فرض کنو بیا با مونږ بخپله بہادری الله تعالی ته وخیو. نو دیو جنا تفسیر جلالین وی لما تقولون فی طلب الجهاد د جہاد او د تشکیل په واره کې خبرې مکوې مالا ته پرالون چې بیا پاغي بن عمل نکوي کوي نه په عمل کې هغه خبر او کې چې بیا په عمل کولې شي. د دې مختلفې طریقې علما ذکر کړی دي مفسرین لیکلي دي او خبره کول او پاغي بن عمل نکول د دې سو صورتونه دي. یو صورت دا دی مثلا په تیر شو زمانه کې یو کار نه یې کړی او دیوی چی پلانے کار ما کڑے دیں لما تقولون ما لا تفعلون اگا خبری ولی وائی چی اگا کڑی نہیں تاسو تیر شو زمانہ کی دیو کار ندے کڑے او توی چی دا ما کڑے دیں دام پری کی داخل لی دغسی پا زمانہ دا مستقبل کی چی زبا پلانے کار کوما او پنیت کی ریداغی کول نہیں نو دا ہم پا دی آیات کی داخل لی دغسی مپسرین لی کلی دیں پدې کې وعده کول د یو بل سره مؤمنان مسلمانان د یو بل سره عهد معاهده او کې وعده او کې لوز وکي هغه پوره کول. نو هغه لوز او هغه معاهده او وعده مکوې د چا سره چې بیا پوره کول نه شي نه پوره کوي بیا دا هم پکې راخلي. نو دغه سیمه په سرینو لیکل دي پدې کې د الله تعالی په نوم باندې نظر کول نظر ولې کیږي یو عبادت پتا باندې فرض نه دی او تی پزان بانی پا زور بانی لازم که نو یو شید بانی پرز نو پزان دی پرز که نو اسے بیا او که کن ندی که او نو بیاری پزان بانی ولی پرز که دا ټول پا دی که داخل لی او دا غسی قتال پرز نده او تا دا اللہ تعالی سر عهد وکی چکا اللہ تعالی قتال پرز که نو زبا جیحاد کی برخ اخلما بیا چکل پرز سی بیا با کی برخ ناخلی لما تقولون ما لا تفعلون دا دی ټول صورتونو ته شامل لے. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لما تقولون اولی وای په جواب باندې ما لا تفعلون اغه خبرې چې نه کوي په عمل کې کبر مقتن عند الله ډیر غټه لوی د غصه خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې ان تقولوا ما لا تفعلون اغه چې وای په جواب باندې او کوي نه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی قتال تعملا عملا پر قتال کے برخوا اخلی. ان الله یقینا اللہ تعالی يحب الذين منك اذا كانوا سر يقاتلون في سبيله چا جنگ کی فرار د اللہ تعالی کی صفا صفونا صفونا دا صفا دا فمانہ د مستفین سر دے صفونا صفونا جوڑ کڑی دی کانهم بنیان مرصوص گوئے کی دے دیو اغا دیوال دے مرصوصن پیوبل کی ورننہ وطلے مضبوط دیوال او مضبوط دیوال کمی او خیار گیلکار اغای چی گٹا پا گٹا بانی وارایا پیوبل کی ورننہ وطلے نو دغا دیوال بیا مضبوط ام نیر جاتی نو دیکی اشارت دیتا دیکی وحدت و اتفاق تا با دیکی اشارت لگا سرنگی چی دیوال یو گٹا پا بلا بانی وارڈی پیوبل کی ور امندلیشی نو دا غی چاودونه بیا بند کلی شي او مار کلی شي هغه دیوال لا پلستر موکللی شي نو دا سی دیوال ډیر جت مضبوطی او غکلی کی. نو الله تعالی وی کړی چې jihad کوي مؤمنان مسلمانانو نو یو مضبوط دیوال شي تاسو په وحدت او په اتفاق سره jihad وکړي د الله تعالی په لار کې نو تاسو به همیشه لپاره بیا کامیاب یې. یقاتلون فی سبیله صفا د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې هغه فيه دلیل علی فضل القتال علی فضل القتال راجلا دا آیات دلیل له پدې باندې چې د jihad د تشکیل لپاره پیادت لل ډیر زیات غوره دي او په هغه کې اجر او ثواب زیات دی. فيه دلیل علی فضل القتال راجلا چې څوک د تشکیل لپاره او د jihad لپاره پیاده زینو په دې کې اجر او ثواب ډیر دی او د دې فضیلت هم ډیر زیات دی. او تفسیر جلالین معنا کوي دا یحب په معنا د ینصرو و یکرمو سره دی. ان الله يحب الذين يقينن الله تعالى من كيدا كسانو سرا نو تفسیر جلالین وی دی الله مین صدا ان الله ينصر ويكرم الله تعالی امداد کیدا کسانو سره نو الله تعالی به عزت او احترام ورکیدا سی مجاهدین ته ينصر ويكرم الله به د سی مجاهدین سره امدادم کيو الله تعالی به سره الله تعالی به له عزت ورکي او کم تاسو پر خپل زندگی کی تجربه کوي تاسو کم مجاهدین کی چې وحدت او مینا محبت او اتفاق نه وي نو دغه عزت کمی او کم مجاهدین چې په اتفاق سره دغه عزت زیات زکه دا معنا کړی دا امام تفسیر جلالین دا معنا کړی ان الله یقینا الله تعالی مینا کی دا کسانو سره چې جنگ کوي پر ارض الله تعالی کی صفن صفونه صفونه مستفینا کانهم بنیان مرصوص کوي کی دیو هغه دیوال دی ورننه وتلی په یو بل کې مضبوط دیوال او مضبوط دیوال کمی چې هغه په یو بل کې ورننه وتلی و اذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دلیل نقلی د موسی علیه السلام اغیم توحید طرف تو قتال طرف ته دعوت ورکړیو او په دې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته اے د الله تعالی پیغمبره کدا خلق ستا خلاف کوي په دې باندې مخه پکېګا موسی علیه السلام د الله تعالی د دین ته دعوت ورکړیو اغیل ډیر تکلیفونه ورکړل شیو نو تا ته هم تکالیف ملاوی نو دیو جن حدیث تو بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه حنین چې کوم غنیمتونه او هغه تقسیمول نو یو منافق په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړ وی دا تقسیم دی چې بده کې د الله تعالی رضا مقصد نه لري یا نبی علیہ السلام ته چې انصاف کوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل چې الله تعالی دی په موسی علیہ السلام باندې رحم وکي هغه ته زمانه ډیر تکالیف ملاو شوی خوري کې ناغم صبر کړو نو زه هم صبر کوم نو الله تعالی وی وایز قال موسی د دې په عبارت کې تقدیر دی اذکر اذ قال موسی او یاد کا هغه وخت کله چې ویل موسی علیہ السلام لقوم خلقوم ته یا قوم یقوم زما لما تؤذوننی ولی خپه کوی تاسو ما لرا وقد تعلمون ولی تکلیف را کوی تاسو ما ته وقد تعلمون او حال دار چې یقینا پویږی تاسو انی رسول الله چې یقینا زه پیغمبر د الله تعالی یم الیکم مرسلن الیکم او را لګل شوی ما تاسو ته زه د الله پیغمبر یم الیکم مرسلن الیکم او را لګل شوی ما تاسو ته موسی علیہ السلام ته کم تکالیف ورکړیو نو قران کریم په غیبه نه گواه دی مخکې په قران کې دغه تفصیل ویل شوی دی یو داو چی سورہ احزاب نہ شپیتم نمبر آیت کی یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا موسیٰ علیہ السلام منی بدنامہ لگولی چی دی بانی ادرا مرض دے یا پا دی بانی برگی دے وغیرہ اغزے کی پا حدیث تو بخاری بانی دا غیر تفصیل ویلے شو نو دویم سورۃ النساء یو سل دریپن دوسم کیری ارین اللہ جہرتن وی مونږ ته الله تعالی پڑا گوانے او خی الله تعالی دی مونږ ته وای چې دا زما پیغمبر دی دا خو تکلیف وکړ دغه سی سوره اعراف یو سل ته دیر شمایات کی اجعلنا الہم کما لهم الہ مونږ لم دسی خدای جوړ کړه که سرنګی چیر دیو داس خې دی دیو عبادت کئ دا موسی علیہ السلام ترې تکلیف او بل تکلیف سوره مائده سل دیر شمایات کی فذهب انت وربک وقاتلا انا ها هنا قاعدون تلاڑ شو ستارب دلاڑ شو جنگی گئی منگ بدی دے کی ناسیو بس منگ باپ تیار بانی ناسیو تاسور شو جنگی گئی نو دا موسیٰ علیہ السلام تے دیر دیت تکلیفون اور کڑیو نو موسیٰ علیہ السلام اتوی چی انی رسول اللہ چی زا پیغمبر در اللہ تعالی امرا لے گلے شوی متاسو تا فلم مازاغو نو کل چی دیو کاغش ولا تفسیر جلالین لکلی دی فلم مازاغو عدلو عن الحق بی ایزائی کله چې دی واوړېدل د حق نه په وجه د تکلیف ورکول باندې موسی علی السلام ته عدلوا عن الحق بإزائه نو کله چې دی کاغ شول اغزا ازاغ الله قلوبهم نو کاغ کله الله تعالی زلون دیو الله تعالی زلون د سن کاغ کله نو تفسیر مدارک لیکري دی من الهدایتی د هدایت نه د الله پیغمبر ته تکلیف ورساو نو الله تعالی د دی زلون کاغ کله د زلون د کګولو معنی سره نو پسرین لیکلی دی دیو پزلونو کې شکوک او شبهات پیدا شول حیرانتیاي پیدا شول نو دغه سیر دی پزلونه کی بی دینی خو خشولا گمراهی خو خکللا دیو کاغه شول الله تعالی کاغه کړل زکا جزا من جنس العمل وی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم فاسقانو نافرمانو ته چې زدی او عنادی اغي ته الله تعالی هدایت نه کوي و اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم دليل نقلي د عيسى عليه الصلاه والسلام و اذ قال عيسى ابن مريم وكل چې ویل عيسى دوی د مريم يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل انی رسول اللہ علیکم یقیناً ذا رسول اللہ تعالی امام مرسل علیکم اصل عبارت دسرے را لے گلے شوے متاسو تا مصدقا لما بین یدی تصدیق کون کے ما دا اغسو چی زمان مخکری من التوراتی چی غطا ورات دیں دا عیسیٰ علیہ السلام نا اللہ تعالی مخکی کتاب را لے گلے و تورات نو یزد آغی تصدیق کوما و مبشرن او زیر ورکون کے ام برسول ان پا داسی پیغمبر بانیاتی من بعدی چی راجی با رسط زمانا اسمه احمد جنوم داغی با احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم یدین مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دے مبصرین لکلی دی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مینس کی پنز سوا او نہا ویا کال پاسی لو نو عیسیٰ علیہ السلام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا وارا کی بشارت ور کڑے لکا دا نبی علیہ السلام ذکر پا تورات کی مو نو د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر په انجیل کې مو نو عیسی علیه السلام چې کله راغې نو د نبی علیه السلام په واره کې خلکو ته اشاره ورکړه چې دا به زمان اورستو راځي او نوم داغي به احمد وي په حدیث بخاری کې راغلی دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نومونو مبارکی نبی علیه السلام یې ز محمد یما وی ز احمد یما ز ماحیم ماحی حاشر عاقب دا د نبی علیه السلام نومونه دغسی نبی الرحمہ نبی التوبہ نبی الملحمہ پا حدیث مسلم کے اسر دغم راغلی دی او نبی علیہ السلام تا احمد ولی ولی کی پسی غید اسمی تبزیل سرا نماندا شولا چی احمد الحامدین للہ تعالی چاچی سم رحمدون دا اللہ تعالی ویلی پاگی کی زیاد حمدون اللہ دا اللہ تعالی نبی علیہ السلام ویلنی احمد الحامدین للہ تعالی پا طول حمدون ویونکو کی د الله تعالی زیات حمد چې ویلې دینو هغه نبی صلی الله علیه وسلم ویلې د دې وجه نه نبی علیہ السلام ته احمد ویلې کی او مبشر نو زیرا ور کون کې ام رسول ان پداس پیغمبر باندې یاتی من بعدی چې راځي به اورستو زمانہ اسمه احمد چې نوم به داغه احمدی فلما جاءهم بالبينات نو کله چې راوړل دیو ته اخکار معجزات نو قالو دیو الهذا سحر مبین دار جادو ښکارا فلما جاءهم بالبینات دا جا ضمیر چا تراجی دے نو تفسیر خازن دعا اقوال دی کی ذکر کری دی یو قوال دار چی مراد دی نو عیسیٰ علیہ السلام تی مراد دے نو کل چی عیسیٰ علیہ السلام راوڑ الخکار معجزات غیتا نو غیتا جادو وای او دویم قوال تفسیر خازن ذکر کری دے چی دا دین مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دے او دا توجیح چی دا غور دا نو فلما جاءهم بالبينات کله چراول النبي صلى الله عليه وسلم اغا احمد ياتي من بعده احمد اسمه احمد نو کله چی نبی صلى الله عليه وسلم راول دیتا احکار معجزات د الله تعالی احکامات نو دیل دا سحر دی دا جادو دی احکار هاذا کی اشاره چاته نو یو قول لمبسرین دار چی هاذا اشاره دا بینات تا نو سحرون دا پخپل ایمان سره دی دا معنی ذکر کړی تفسیر جلال نغمانہ کرید فلما جاء هذا سحر مبين دیول د چ بری سوان راتل کړی دی نو دادی ادا سحر او جادو دی اخکارا دویم قول لمبسرین دار چی دا هذا اسم اشاره ده او دی اشاره ده پدی کې پیغمبر ته نو دا سحرون دا مصدر په معنا د فاعل سره دی بیا تفسیر مدارک دغمانه کړی او تفسیر جلالین هم دغمانه کړی الجائی به ساحر مبين نبی علیہ السلام ته چې دا جادوګر دی یا سحرون په خپل معنی سره دی او هاذا اشاره ده دی بجیناتو ته او یا هاذا اشاره ده نبی علیہ السلام ته دی رسول ته او سحرون دا مصدر په معنی د ساحرون سره دی تفسیر مدارک او جلالین د غدوان معنی کړی دی فلما جاءهم بالبينات نو کله چې راوړل دی ته احکار معجزات قالوا ناغیل هاذا سحر مبین د چې دا سره وړی دی نو دا جادو دی احکارا یا هاذا داراتلون کې چې دی دا چا چې دا سر اوړی دی ساحرون مبین دا سحرون په معنا د ساحرون سره دی دا جادوګر دی ښکارا و من ظلم ممن افترى علی الله کذبا علی الله الکذبا دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي هغه کسانو ته چې هغه بیناتو ته سحر وای و من ظلم سوک دی لوی ظالم ممن افترى دا اچانک جوړی علی الله په الله تعالی باندې الکذب درو و هو یدعى الی الاسلام او حال دار چغا رابل لکیگی دین اسلام تا دین اسلام دا د ټولن بی علی صلوات و سلام اسلام د ټولن بی علی صلوات و سلام دینو والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی توفیق د ہدایت نور کئ قوم ظالمانو زدیانو عنادیانو تا دا ټکه بخام خوای کدا نو وای نو بیا بن اعتراضات راضی چې الله تعالی خو ډیرو ظالمانو ته ہدایت کړی دین څنګه الله تعالی وای نو زدیانو عنادیانو ته الله تعالی ہدایت نه کئ او کم چا کسی طلب د حقی ناغیت اللہ تعالی ہدایت کرده دی یریدون لیطفی نور اللہ فی افواهیهم اللہ تعالی اس دا بل زجر ذکر کرده پا انکار دا رسول او پا انکار دا قرآن کریم من یریدون دیو غاڑی یریدون دیو کوشش کئی لیطفی نور اللہ چی ملکی رنا دا اللہ تعالی فی افواهیهم پا خپل خلو سرا والله متم نوره و الله تعالی خپر کون کې رد خپل رنا ولو کری هل کافرون اگر کبد غنی کافران مفسرین لیکلی دي د آیات کې استعاره تمثیلیه ده نور خو تاسو ویل دي په کتابونو کې دا کلام بنا ده په تشبیه باندې دا منکرین د حق دا داسې دي د دې مثال داسې دي لکه یو انسان دی چې هغه د نور رنا ملکی په خپل پکو باندې نو د نور رنا په پکو باندې ملکیږي چرته نشي اللہ تعالیٰ کدی سمر کوشش وکی خو لیکن دیو دا قرآن او دا حدیث رنا دا اللہ تعالیٰ دا دین رنا دیو نشی ملکولے دا غم مثال سدے دا دی خلق مثال سدے دا دیو مثال دا سدے لکا دا اللہ تعالیٰ دا دین مثال دا سدے لکا نور بلکل خکارا واضح دین دے دا اللہ تعالیٰ او دیو چی دا کوشش کئی چی دا اللہ تعالیٰ دین باطل کی نو دا دا دیو مثال دا سدے لکا دا نور رنا تا چی سوک پکے کئی چی دا رنا ملکی لیکن انور رنا چرتا ملکی پدیوان نشی ملکی دلے دویم قول لن پسرین دارے چی دا افواہی ہم نمراد چرے بی دلیل خبری تی مراد دی شکوک شبہات تی مراد دی او دا رنا نمراد رنا دا توحید دا قرآن او دا سنت تی مراد دا نا اللہ تعالی وی چی دا قرآن او دا حدیث دا رنا دا اللہ تعالی دا دین پوارا کی دا خلق و بزلون کی و دیو شکوک شبہات غرزی خلی کی ناغا بی دلیل خبری دی او د بی دلیل خبرو باندې د الله تعالی دین دی نشي ختمولې بی دلیل خبرې به خلق ډېری کوي خو لیکن پاغه باندې د الله تعالی دین نشي ختمېدلې یریدونه کوشش کوي دی لیطفی و نور الله چې ملکی رڼا د الله تعالی تفسیر جلالین خوندور معنی کوي نور الله شرعه غواړي دی چې ملکی شریعت د الله تعالی ملکی شریعت او دین د الله تعالی بیا افواههم یعنی بیا اقوالهم په خپل ویناګانو سره وګوري کافرانو ته ورځ او شپه هغه ریډیوګان لګوللی چی دا اللہ تعالی دین بدنام کی مجاہدین مومنان مسلمانان بدنام کی واللہ متم نوری ہی اللہ تعالی پورا کون کی رد خپل رنا تفسیر خازن لکلی دی مظہر دین ہی اللہ تعالی غالب کون کی رد خپل رنا یعنی رد خپل دین قاله ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا معنی کری متم نوری ہی یعنی مظہر دین ہی اللہ تعالی دی خپل دین غالب اون کی رد خپل دین لرا کار کون کی رد ولو کری هل کافرون اگر کبد غنی منکر د الله تعالی د دین کافرون ندی کم خلق مراد دی چې د الله د قانون او د الله تعالی د شریعت نه انکار کوي هغه به بد غنی خو بیا م الله تعالی خپل دین غالب کړي او هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق ليظهره للدین کلی دا بیان دی لپاره د متم نوری هی د لپاره دا د غیر لپاره تفسیر دی او رب تیر مخ کی سره بالکل آسان شو کنه مخکیات کې الله تعالی زغ خپل رڼا پورا کوم نو زدا دغه پورا کول بیان دی الله خپل رڼا څنګه پورا کوي الله پیغمبر راولېګا الله تعالی خپل کتاب راولېګا نو بس دا الله تعالی خپل رڼا پورا کړل هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی ارسل رسول او چراولېګا خپل پیغمبر بل هدا په هدایت سره او دین الحق او په دین حق سره په حق دین سره مخکې مې تر دې خبره کړیو چې دا بل هدا نو مراد چیرې قران کریم ته مراد دی او د دین الحق نو مراد چیرې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد دی یا د هدایت نو مراد بل هدا و دین الحق نو د هدایت نو مراد عقیده احکام ته مراد دی او د دین الحق نو مراد کړي نور احکام مراد دي، اوامر او نواهی مراد دي، د دوه معنی مخکې بیان شوی. لیظهره علی الدین کلی د دین دوه معنی مرتمخ کی کړي، یا یظهره فمانا د غلبی سره دي، او ضمیر راجی دي دین ته، دیر پارچی غالب کی اللہ تعالی دی خپل دین لر علی الدین کلیه علی جميع الادیان المخالفه له، تفسیر جلالین وی دیر پارچی غالب کی اللہ تعالی دا خپل دین دا خپل دین پټولو دینونو باندې پټولو دینونو باندې اللہ تعالی دا خپل دین غالب کای د خلفای راشدین په وخت کی اللہ تعالی دا خپل لوز دغه رښتونه ک دغه سکل چې عیسی علیه السلام را کوس شي په هغه وخت کې او د الله تعالی دین غالب شي، نو الله تعالی و د خپل لوز برښتونه کی. یا دویم دار چې لیظهرا په معنا د اعلام او د اطلاع او د خبرداری سره ده، او د ضمیر په ګراجه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، دغه پاره چې خبر کې الله تعالی دا نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو دینونو باندې په قران کې د مخکینیو دینونو باس هم ده، نو الله تعالی د خپل پیغمبر په مخکینیو دینونو باندې هم پوهی کوي. ولو کرے حل مشرکون اگر کبد گنی مشرکان، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی، دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی دویم خطاب مومنان تا، او دی کی ترغیب ذکر کئی اللہ تعالی جہاد تا. و حدیث کے راغلی دی چے تپوس کون کے عثمان ابن مسعون رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اللہ تعالی پنیز بانی بکم یو تجارت دیر جات غرائی، دا غید جواب دا پارا دا آیات نازل شو. دا اللہ پنیز بانی غور تجارت سرے چی تپا اللہ تعالی بانی زان خرس کی، خپل مال خپل بدن اللہ تعالی تور کی، او دا دی پا عوض کی دا اللہ تعالی نا جنت و غاڑی، بس دا دی نا بل بہترین تجارت نشترے، دا دی نا بلا سا بہترین سوداگری نشترے. او دا آیات او دا سوری توبی یوسل یولسم نمبر آیات، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، دا خپل نفس او خپل مال پا اللہ بانی غور خرس کا، او د دې په عوض کې وته الله تعالی جنت درکې. بس د دینه بل بهترین تجارت نشته، مونږ او تاسو تجارت خو چې څوک ډېر روپۍ پکې وګټي هغه ته وایي دا ښه تجارت دی، نه اصل تجارت دار دا آخرت د کامیابۍ لپاره لوی تجارت دار دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو هل ادلکم، آیا وخه مز تاسو ته یعنی زه تاسو ته خیمه، علی تجارت انداسی او تجارت تنجیکم من عذاب الیم، چې بچ کی تاسو د عذاب درناک نه، د الله د عذابونو بچ کی. تؤمنون بالله، چې تاسو به ایمان راوړی په الله تعالی باندې، تفسیر سمرقندی معنا کړی ده تصدقون بتوحید الله تعالی، تصدیق وکوي د الله تعالی د توحید. او بیا تفسیر زاد المسیر یو بل خه معنا کړی ده، وې دې کې ده تؤمنون دا جمله خبریه په معنا د انشاء سره ده، یعنی امنو ایمان براوړی، ایمان راوړی، ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسول دې الله تعالی پیغمبر باندې، او تجاهدون فی سبیل الله، او جہاد بکوی پلار د الله تعالی کی، یعنی جہاد وکئی پلار د الله تعالی کی. بیا علیکم بخول مالونو سراوان پوزیکم، پل غول د خپل مالونو باندې وان پوزیکم، پکړول د خپل نفسونو باندې، ذالیکم خیرلکم، دا کار غور د سزد پر ان کنتم تعلمون، ک چریتا سو پوی گئی. الله عزت است بهترین تجارت درخه مغدا ده، الله د الله پیغمبر و منی، او د الله فلار کی جہاد وکئی خپل مال ملګوی خپل بدن ملګوی، ندی پیاوس کی بالا جنت درکی د دین بل بهترین تجارت نشتره، د دین بل بهترین تجارت نشتره. ذالکم خیرلکم، ذالکم کی اشاره څه شته ده؟ التصدیق والجهاد، چې الله باندې ایمان راوړی او بیا د الله تعالی په لار کې جهاد وکړي، نو د دین بل بهترین او غوره شی نشتره. اوس د دې ګټې بسی که یو مؤمن مسلمان خپل مال او خپل ځان الله تعالی ته ورکړي، نو ګټه وسی. یغفر لکم ذنوبکم، بخنه بو کی تاسو سره گناهونه تاسو، و یدخلکم جنات، نو داخل بو کی تاسو سره جنتونو تا، تجری من تحت الانهار، چې وای ګلان دی راغینه ولی، او مساکن طیبتن، او کورونا د وسیدلو مزیدان، مساکن زین د وسیدلو طیبتن مزیدان، فی جنات عدن، پاغ باغونو د همیشوالی کی، ذالک الفوز العظیم، د لوی کامیابی ده چې جنت تلاړ شي، کور دی مزیدار دی، دا اللہ تعالی رضا مشته دی، هر قسم ولی مشته دی، اللہ تعالی دا لوی کامیابی ده. اللہ تعالی دی زمونږ استادو د ټولو مؤمنان مسلمانانو دا وسی کامیابی نصیب کی، چې جنت تلار شي او سړی د جهنم نه بچ شي، بس دا لوی کامیابی ده. نو دا اللہ تعالی باندې د خپل ځان او د مال له خرڅولو دغه پیدا اللہ تعالی ذکر کړلې، اوس الله تعالی بل پیدا ذکر کړي، دا بشارت دنیاوی دی. واخرى تحبونها او بل نعمت الله تعالی دے چتا سمینہ کوئی داغی سرا نصر من الله چا مدد دے الله تعالی طرف نو فتح قریب او گٹ دنی دی فتح دنی دی زان مان چزان دی پالہ بن خرص کا خپل مال دی الله تعالی تور کو جہاد دیو کا نیو خود قیامت پیدا شو لغه مخ کی بیان شو الله و یو بل نعمت مشتد دے الله تعالی پدی کار کی اغدار شی اغم تس خو خوی مومن مسلمان اغم خو خی چې الله تعالی در سره په jihad کې امداد وکي او الله تعالی د لفتح در کې نو اغم بیا د مسلمانانو لپاره بل خوشحالي ده نو تاسو ته مله غمخ کې بشارت د آخرت شو ده سه شو در دنیا شو چې ځان دې په الله باندې خرج کو خپل مال دې الله لورکه نو په دنیا کې به الله تعالی کامیابی فتح بل در کې نصرت بر سره الله تعالی کوي او قیامت کې به جنتونه دي و فتح قریب نو مراد سره تفسیر مدارک دعا خبر ذکر کړی دي فتح قریب هغه فتح مکه د دین مراد چیرې فتح مکه تی مراد ده نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته الله تعالی مکه چیرې هغه فتح کړله او دوی هغه ذکر کړی دي او فتح فارس و روم فتح مکه خلا فریق ده فارس او روم چیرې مسلمانانو فتح کړ نو د سی فزیدې د قیامت پورې تاسو وای چا چې الله تعالی خپل مال او بدن ورکړي دي همیشه پر الله تعالی کامیاب کړی دي افغانستان کی دو ځله انقلاب راغی روسم الله تعالی هوا خدا په سبا نشوی دی دا په قربانی باندې شوی دی په قربانی د مال او په قربانی د بدن باندې امریکایان طاغوتیان فرعونیان ولې شول ولی دا د بدن او د مال په قربانی باندې کله چې قربانی شوی دا الله تعالی وی زول لپت حضر کوم او دا ستاسو لپاره خوشالي ده وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنان لره تفسیر جلالین وی وبشر المؤمنین بالنصر والفتح نو مومنانو لزیر ورکا فنصرت او فتح در الله تعالی باندې الله تعالی بل فتح درکې او تفسیر زاد المسیر یو بل معنا کړی دا اگر د ټول آیات سره مخ کې لګولې درې دوه آیتونو سره او یو بشری المؤمنین بالنصر فی الدنیا والجنه فی الاخره او دې کې المؤمنین ذکر شوی دی چې خپل ځان او مال په الله باندې خرج کړی یعنی کامل مجاهد دی نو بشری المؤمنین بالنصر فی الدنیا الله بر سره په دنیا کې امداد کړي والجنت فی الاخره او په جنت په اخرت کې وته الله تعالی جنت درکئ دا معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر یا ایه الذین آمنوا کونوا انصار الله دا دریم خطاب دی فیا ایه الذین آمنوا سره او دی کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب قتال ته په واقعیا د حواریون سره یا ایه الذین آمنوا ایمان والو کونوا انصار الله شیطان سو مدد کوونکی د دین د الله تعالی تفسیر سمرقندی وی کونو انصار الله بالسيف على اعدائه تور راواق لئی ٹوپک راواق لئی او دا الله تعالی د دشمنانو په خلاف باندې استعمال کئ نو دا الله دشمن چې ختمه ده د سیده لکه دا الله سره امداد دا الله دشمن چې ختمه رزم کینه او تفسیر مدارک ویری دی انصار الله یعنی انصار دینه تاسو امداد کوونکی شهید دین دا الله تعالی دا الله دین غالب کئ دا غیر پر قربانی ورکئ کما قال عیسی ابن مریم علیه سرنگی چ ویلی او عیسی از د مریم نیل حواریین اغه حواریین خپل ته خالص دوستان ته حواریین من انصاری ال الله سوک دی چ مدد بو کی زما سره پنځ دی کی دلو کی الله تعالی ته من انصاری ال الله سوک دی چ امداد بو کی زما سره ال الله چ ځان نزدې کی الله تعالی ته و دی بانی الله تعالی ته انسان نزدې کی قال الحواریون نو ویل اغا خالص و دوستانو د عیسی علیہ السلام نحنو انصار الله مونږه مدد کوون کی د دین د الله تعالی دا څنګه چې عیسی علیہ السلام دا اعلان کړو چې ما سره امداد څوک کی نو په حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر رحمت الله علی روایت ذکر کړی دی د حج په موسم کې وا نبی صلی الله علیه وسلم لړ او خلکو ته اعلان وکړ وې من رجل یؤوینی حتا ابلغ رساله ربی فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي وي خلق دسوک شته چې مخبل کلی ته بوزي زوت د الله تعالی دین بیان کما وي زکه مکی والو خمی دین تن پریک دی نو دسی بل سوک شته چې ما دسی زی ته بوزي چې زوت د الله تعالی دین بیان کم په صحیح طریقې باندې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دار مان کړی من رجلن دسی یو نیک سړی سوک شته چې پغه کامل سړی کامل نو ایزاغو من کریم او بل حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حدیث ترمیدی کری لقد اوزیت پی اللہ وما یعزا احد و اخفت پی اللہ وما اخاف احد ما تا دمر دمکیانی رکل لیشوی دی چاگ دمکیانی بل چاتندی ورکل لیشوی او نبی علیہ السلام ما تا دمر تکالی پراکل لیشوی دی چا بل چاتندی ورکل لیشوی نو سوخ شتره چې مار ځان سره بوزي زبوت د الله تعالی دین بیانو مال امن ناکی او زبوت د الله تعالی دین بیان کم نبی رسالوم دا خبره کړو من انصاری الی الله قال الحواریون نو ویلا غ خالص او دوستانو نحنو انصار الله مونږی مدد کوون کې دین د الله تعالی فامن الطائفتم نو ایمان راوړی ویډلی امین بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نو او کفر الطائفه او کوبرو کبل ډلی فایدن الذین امنوا واستا بشارت دی نقلق للمنگا کسان چی ایمان را وڑے وعلا اعدو ویہم پا دشمند دیو بارنی فاسبہم زواجرین نشول دیو غالبا کل چی عیسیٰ علیہ السلام دا دعوت بیان کا مپسرین علی کلی دی بن اسرائیلو کی اول دوڑا لی پیدا شولی یو آغاو چی اغی ایمان را وڑا اغی تب نسوارا ویلل او دویم آغاو چی اغی خلاپا کوپر یو کا اغی تب یہودیان ویلل بیا چی کل عیسیٰ علیہ السلام اسمان تبارا اختل وخی یو اللہ تعالی نو بیا په نسواراو کې مختلفې ډلې پیدا شولې درې ډلې پیدا شولې په هغه کې غټې ډلې پکې درې وي دا غزر ته مختصر خبره کوم کله چې عیسی علی السلام اسمان ته وختو درې ډلې پیدا شولې چا یو دا چې وی عیسی علی السلام الله تعالی دی نعوذ بالله من ذلک او هغه ته یعقوب یې ویل دویم چا به دا خبره کوله عیسی علی السلام د الله تعالی دوی دی هغه ته نستوری یې ویل او دریم وی خدایان درې دي عیسیٰ علیہ السلام دے مریم علیہ السلام دو اللہ تعالیٰ دے اگی تو ملکانیہ ویل اللہ تعالیٰ وی چکل عیسیٰ علیہ السلام بیانو کا نو باز خلقو دا اللہ تعالیٰ دین امان ایمان راوڑ او باز خلقو خلاپو کا نو اگا چاچ ایمان راوڑے و اگا اللہ تعالیٰ غالب کل پاغنور باننے پاغنور باننے اللہ تعالیٰ دا غالب کل فا ایدن اللذین آمنو تعید دے اول پا حجت سرا اللہ تعالیٰ پا اعتبار دا حجت او دا دلیل سرا غالب کل او بیا غلبه ورستو راغله کله چې نبی علیہ السلام الله تعالی راولېګا نو بیا غلبه الله تعالی غیله غلبه ورکله يهوديان هم تبا شول غرق شول او دغه سیغه کومه خلکو چې خلاف کړي وغه الله تعالی تبا کړل نو د عیسی علیہ السلام په زمانه کې هغه مؤمنان مسلمانان الله په حجت باندې غالب کړل او بیا چې الله تعالی نبی علیہ السلام راولېګا او نبی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام تایید وکا او بیا جنگونه شول نو کم کافر چې وغه يهوديان اغه چې خلاف کړي او کوپر کړي اغه بیا الله تعالی مغلوب کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام پاغي باندې غالب شول فایدن الذین آمنو نو مضبوط کلمنګا کسان چې ایمان راوړي او علی عدوهم په دشمن داغي باندې فاس بهو ظاهرین نو شول اغه غالب یعنی اغه مؤمنان مسلمانان الله تعالی غالب کړل اغه ته الله تعالی غلبه ورکړل